DJ Truna. Oh, Thank you. חצוף להרגיש את הקצב להיות חצוף רק את גורמת לי פתאום אני חייבת נעשה בחיים come and take these tears away. I need a rose to open up the soul inside. Will you make me feel you safe? Will you break my I'm We'll be right back. Thank you.